żadnej łaski. Siłę rośnie, PC poznański, twardy hip-hop nadwarczański. Czujesz kopa, szacunek ludzi, miejsce na wagę złota. Lamsas, lokalny patriota, nie padnę na techy jak z Lenoxem Gołota. Wiesz, że za WRE, nieraz na stawie karku, jak senne oko mówi, żyć i umrzeć PC parku. Moje miasto, złosławo mówiane, tu byłem, będę i tu zawsze zostanę. Parku południowa strona, tu jedna miłość ciągle żywa. Szarość dnia rozmywa, czasem ciężko bywa, bo to bieskie życie. To, że Poznań żyje, słyszysz na płycie. Proste słowa dają do myślenia, okolica się nie zmienia, ale ludzie tak. O reputację trzeba dbać, za daleko doszliśmy, żeby stupy dać. Skusi w te same kajdany, glony i anymany. Dajemy to, co prawdziwe, marzenia ciągle żywe i możliwości wielkie, żaden pysk nie miękkie. Wiele lat za nami, ale czasu nikt nie liczy. Znam jedno takie miejsce, miasto Poznań, dla nas imprezy najlepsze. Znam jedno takie miejsce, miasto Poznań, co się dzieje tutaj streszczę. Miasto Poznań, znam jedno takie miejsce, miasto Poznań, dla nas imprezy najlepsze. Miasto Poznań, co się dzieje tutaj streszczę. Miasto Poznań, Poznań, znam jedno takie miejsce. Gdzie najgłośniej bity słychać, gdzie najlepiej gra muzyka, gdzie technika ma znaczenie, w sercu miasta siła drzemie, gdzie wybija się pod ziemię, lub gdzie MC są na scenie. Tu jest najlepiej, znów powtórzę wyrażenie. Gdzie najlepsze są imprezy, gdzie najwięcej jest nagrywek, gdzie podziemne studia rodzą rzeczy, które kraj okrążą, gdzie powstają rzeczy, które niezależnie tworzą scenę. Tu jest najlepiej, znów powtórzę wyrażenie. Weź podbij do taty, tata prawdę ci pokaże. Całą prawdę, tylko prawdę i nie tylko tatuaże. Jak one mnie nie zmarzesz, SL Lugan dla Poznania. Od teraz nawyki, styl rozpoznawany dla was. I jeszcze wstecz trochę, cofam się, by wspomnieć piekło. Od P do N z kreską, nie przyglądaj się tym wersom. Nie porównuj swoją wersję. Proste masz liryczny wpierdol. Dla wszystkich niedowiarków, którzy dali notę mierną. Dla wszystkich niedowiarków, nie zdejmujesz tangi z barków. W czasie ostatniej serii, dziki zachód tu na prerii. Bez zaliczkowej premii, atakuje cały All-Star. Nie wypowiadaj się, zanim nas nie poznasz. Zanim nie usłyszysz, oto poznańskie podziemie. Masz skurwysynu scenę, która nie istnieje. Do mnie należy zadanie, jej nachalne promowanie. Jak składy teraz o wklanie, czas podnosić poprzeczkę. Zjednoczony Poznań, a nie miasto pod napięciem. Bo to byłoby przegięcie, jak liter ruki w tekście. Znowu kpiny w mieście, obronię się nareszcie. Dziwi się, że źli, zdziwiony tu wykręcasz minę. Dziękuję All-Starowi, że nikt z was nie jest kuzynem. Kuzynem, kuzynem. Ale to na raz, nie no, bejdźmy to na raz. I moje miasto, i moje miasto, i moje miasto złą sławą owiane. I moje miasto, i moje miasto, i moje miasto złą sławą owiane. I moje miasto, i moje miasto, i moje miasto złą sławą owiane. I moje miasto, i moje miasto, i moje miasto złą sławą owiane.